gobernuak behar du bere laguntza ekarri. Ez palimadu gobernuak presentatzen zerbait, parlamentuan edo Asamble Nazionalean edo Senatoan ez dira gauzak biziki ahantzatuko. Eta hor, iduriz hasteko, ez niz berriz mintzatu Frederik Espainiakekin, Le Branchu ministroak adostasuna ekarri du Frederik Espainiaken emendagailu bati. Eta beraz, hor gobernua sartua da. Orain arte zer aditu dugu esa eta Manuel Valtzek errandu kontra zela. Eta beraz beste desmartxa bat da hor Marilyz Lebranchurekin abiatua. Urratx kipi horrek bere ahantailak ukaiten ahal ditu. Hala, hori ut ikusten, espalimada ere tokiko kolektibitate bere zitasunian osoki hor legean finkatua.